oglądaj na www.polskawielkiprojekt.pl i w mediach społecznościowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska gra o ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, o meczu z Finlandią na początek. Ponad 500 zakażeń minionej doby, takie dane podało poranku resort zdrowia. Oboje służyli człowiekowi potrzebującemu, tak przed beatyfikacją prymasa Wyszyńskiego i matki Różyczackiej, mówi metropolita warszawski. Reprezentacja Polski siatkarzy gra z Finlandią w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Spotkanie rozgrywane w Gdańsku ogląda nasz dziennikarz Dariusz Urbanowicz. Darku. Blisko, coraz bliżej. Przed chwilą wspaniały as Łukasza Kaczmarka i jest 23-12. No i jeszcze ten mecz się nie skończył. Woń zwycięstwa już się tutaj unosi. Wszyscy czują się praktycznie zwycięstwami, ale jeszcze formalności musi stać się zadość. Jeszcze chwila, 23-12. Jeszcze dwa punkty, jeszcze kilka piłek i będzie już to, na co czekamy. Czyli wierzymy w to, że Polska będzie w ćwierćfinale. Ale jeszcze chwilę, atak Śliwki nieskończony jeszcze w tej chwili. Finowie zdobywają punkt. Po rękach piłka wypada w aut. Także jeszcze chwilę musimy poczekać. 23-13 w tej chwili. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Zmarło 8 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że utrzymuje się trend wzrostowy epidemii. Dziś mamy 530 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest także wzrost o ponad 36%. 8 osób zmarło z powodu zakażenia koronawirusem. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów, to jest też więcej niż tydzień temu. No widzimy, że czwarta fala rozkręca się na dobę, więc ostatni dzwonek, abyśmy się zaszczepili. Do tej pory wykonano ponad 36 milionów 709 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów Polaków. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział w orędziu przed jutrzejszą beatyfikacją prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Różyczackiej, że oboje służyli człowiekowi potrzebującemu. W orędziu podkreślił rolę prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego dla dziejów Polski. Bronił wiary, bronił Kościoła, bronił ojczyzny Polski całym swoim życiem, przedwojennym, a zwłaszcza w okresie powojennym trudnych czasów komunistycznych. Dzięki niemu ocalała wiara, ocalał Kościół. Pewnie dzięki niemu i jego działalności możliwy był później rok 1980 i to wszystko, co nastąpiło potem. Nie byłoby pewnie papieża Polaka, gdyby nie jego wiara, jego nadzieja i jego niezłomna odwaga, a to są słowa, które wypowiedział sam święty Jan Paweł II. Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i matki Różyczackiej będzie relacjonowana na polskieradio24.pl. Dostępna będzie także transmisja mszy beatyfikacyjnej, która rozpocznie się o 12. Portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował serwis wyszyński.polskieradio.pl. Uruchomiony został też serwis poświęcony matce Elżbiecie Różyczackiej czacka.polskieradio.pl. W 20. rocznicę zamachów w Nowym Jorku na wieżę World Trade Center w Olsztynie odbył się coroczny apel pamięci strażaków poległych w akcji. W tym roku formuła została rozszerzona na apel pamięci strażaków poległych w akcji i tragicznie zmarłych w czasie pełnienia służby. Grzegorz Matczyński z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie powiedział, że w ten sposób strażacy chcieli uczcić wszystkich, którzy podczas służby oddali życie. 11 września 2001 roku zszokowani patrzyliśmy w ekrany telewizyjne i oglądaliśmy tragiczne wydarzenia w Nowym Jorku. Zginęło tam w wyniku zamachów terrorystycznych ponad 3000 osób, w tym 343 naszych kolegów strażaków. To wydarzenie było impulsem do apeli poległych, które odbyły się na całym świecie, także u nas w kraju. Aby nie zginęła pamięć o strażakach, którzy oddali swoje życie na służbie, przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ma powstać tablica epitafium, na której zostaną wyryte nazwiska bohaterów. Jeszcze raz zaglądamy do Gdańska, gdzie przed sekundą zakończył się mecz siatkarski Polska-Finlandia o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Darku. Nie ma niespodzianki. Wygraliśmy 3-0 w trzech setach do 16 i do 14, a więc jesteśmy w ćwierćfinale i we wtorek zagramy z Rosją. Także jest szansa na rehabilitację po nieudanych igrzyskach w Tokio. Także teraz się cieszymy, no i mierzymy w złoto Mistrzostw Europy. To był Dariusz Urbanowicz, a Sport w Trójce za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury deszczowe przesuną się z północno-zachodniej części kraju w kierunku centrum i wschodu. Deszcz będzie padał nad niemal całą Polską. Niedzielny poranek na północno-zachodniej części kraju będzie pochmurny. Lokalnie należy spodziewać się przelotnych opadów. Na południowym wschodzie w ciągu dnia burze i opady, przelotne deszcze z kolei na zachodzie. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Postęp jest. Ale do demokracji daleko. Słuchowisko archiwalne z Radia Lublin na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Prymas tysiąclecia i powojenna Polska. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy, premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Onet, Filmweb, Miesięcznik Kino. Polskie Kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7 minut po 22. Zaczynamy Wydział Rytmiki Stosowanej z konsolety Michał Jakubik, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że sobota Państwa miło traktuje. Tydzień temu Departament Rytmu, Wydział Rytmiki Stosowanej, muzyczny weekend w Trójce tydzień temu był i wybraliśmy się na Carbon Festival. A dziś zabiorę Państwa do miasta pięciu dzielnic, do miasta, które nigdy nie śpi. Muzycznie spędzimy ten wieczór do północy w Nowym Jorku. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.

California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Absolutny klasyk. The Lady is a Trump na Wydziale Rytmiki stosowanej w programie trzecim. To Tony Bennett i Lady Gaga w przepięknej absolutnie wersji nagrywanej na setkę. Niektóre osoby pewnie byłyby teraz dumne, że wiem, co to znaczy. Nie jestem muzykiem. Przypominam, adres mailowy do audycji csm@polskieradio.pl. Proszę się dzielić, jeżeli państwo mają wspomnienia związane z Nowym Jorkiem. Dzisiaj prawie wszyscy artyści właśnie urodzeni w Nowym Jorku nam się pojawią. Niektórzy z okolic Nowego Jorku, tak jak Frank Sinatra z Hoboken, czy tak jak przepiękna pani, która śpiewać będzie, ale nie teraz, za momencik, która z New Jersey i tam się urodziła. Dwa wyjątki, pierwszy z nich przed nami, Bob and Earl, ale to tylko z tego powodu, że ten utwór ma tytuł Harlem Shuffle. Earl i Harlem Shuffle nagrany w latach 60., a dokładnie nawet chyba w 60. roku, co prawda w Los Angeles. Dzisiaj do Los Angeles już wybierać się bardziej nie będziemy. To chyba była nasza jedyna wycieczka. Zostajemy w Nowym Jorku, ale znowu nie artysta, który w Nowym Jorku się urodził, bo urodził się w Cleveland. Za to muzyka, którą stworzył do filmu Across 110th Street, stała się bardzo popularna i jest słuchana absolutnie do dzisiaj. Po drugiej stronie ulicy 110 w Nowym Jorku jest Central Park. Zaczyna się Central Park. To jest część Harlemu, czyli tak naprawdę zaczyna się albo kończy, w zależności od tego, z której strony patrzymy. We'll be right back.

1977 roku ten utwór się ukazał, Native New Yorker i grupa Odyssey, która od 1977 roku, czyli od ukazania się właśnie ich pierwszego singla, do tej pory jest aktywna. Jeżeli ktoś jest w Nowym Jorku, myślę, że nawet może znaleźć ich na jakimś koncercie gdzieś po drodze. Harlem jest teraz bardzo popularny, jeżeli chodzi o koncertowanie. Wyjdziemy troszeczkę poza Nowy Jork na Wydziale Rytmiki Stosowanej, chociaż Nowojorką była ta pani zdecydowanie. Million Dollar Bill, Whitney Houston. Dollar Bill i Whitney Houston, jeden z najpiękniejszych głosów. I to nawet te osoby, które nie słuchały nigdy muzyki tak popowej, jaką tworzyła Whitney Houston, absolutnie to przyznają. Więc jak już jesteśmy przy pięknym popie i sięgniemy do lat 80. Oh, I wanna dance with somebody. Bye. Don't you wanna dance? Say you wanna dance. I Whitney Houston i absolutnie wielki przebój końca lat 80. Tak samo i utwór, który teraz przed nami. I teraz na pewno państwo, czy nie stali słuchacze tej audycji, bardzo się zdziwili. Ale CC Music Factory, którzy pochodzą z Nowego Jorku, muszą w tym utworze zabrzmieć w nowojorskim wydaniu audycji Wydział Rytmiki Stosowanej w Trójce. Shake your pants, take a chance. Come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. was on my command. Now hit the dance floor. It's gonna make you sweat till you bleed. Is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise. To the point, I'm nice. The music takes control. Your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance so you can't dance, so you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back then upside down. Easy now. Let me see you move. Gonna make you sweat. Everybody dance now. CC Music Factory, duo z Nowego Jorku, które powstało w 89 roku. Tak jest, a pierwszy ten właśnie utwór, największy ich hit absolutnie, to wszyscy wiemy, że drugiego, trzeciego, czwartego nie było, wyszedł w 90 roku. W tym samym Nowym Jorku, na Harlemie, przyszedł na świat Moby, na całe dla nas wszystkich szczęście, Natural Blues. Natural Blues, Moby, który urodził się w Nowym Jorku w 65 roku na Harlemie. No i tu mogę powiedzieć, no dzisiaj obchodzimy urodziny Mobiego, 11 września. Właśnie skończył 56 lat, proszę 56 świeczek na torcie dla Mobiego zapalić. Sometimes I'm gonna rap back, Jack. Sometimes i wyjątkowe wydanie Wydziału Rytmiki Stosowanej w Trójce. Dzisiaj nowojorskie wydanie, pamiętając o wydarzeniach sprzed 20 lat. Proszę też pamiętać, że no, tak się trafiło, że Moby dzisiaj obchodzi swoje urodziny i właśnie kończy 56 lat. Z Harlemu przenosimy się na Bronx. Trzeba tylko wsiąść w jedną albo w drugą linię metra. No i tak 2-3 przystanki przejechać, a tam przywita nas Mary J. Blige. Pseudonimów, a drugi to Queen of Hip Hop Soul i zupełnie to nikogo nie dziwi. Z Bronxu pochodzi Mary J. Blige. Jesteśmy w Nowym Jorku na Wydziale Rytmiki Stosowanej w Trójce i panie kończyć będą pierwszą godzinę naszego spotkania. Lauren Hill, co prawda z Newark, ale jednak niech będzie, że to Nowy Jork. The Wop, The Thing.